الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز تو ہو ہی چکا، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی اچھی نیت ہے وہ مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیں، یا جن کی نیت ہے وہ یاد دہانی کر لیں، اور جن کی نہیں ہے تو وہ نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا، ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ مدنی انعام نمبر ایک میں سنتے چلیے، کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے فیضان مدینہ کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیت ہے۔ نمبر ایک، اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ دو، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ تین، جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے درود شریف پڑھوں گا، صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا ثواب کی خاطر، مدری پھولوں کو اور مدری بہاروں کو دوسرے کے آگے بیان کروں گا۔ الی غیر ذلک من نیت کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں، بہرحال آپ اس صورت میں ثواب کے حقدار نہیں ہوں گے جبکہ آپ کی نیت نہیں ہے، صرف الفاظ کو آپ نے سنا ہے۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا دیتا ہوں، آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی غفلوں کے مسافرین، مدنی انعامت کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ جاری ہے، مکمل سلسلہ بالثواب ہو پائے ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو آپ مدنی چینل پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اور یہاں پر ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں. اگر ان کی توجہ رہتی ہے تو کبھی یہ توجہ دلا دیتے ہیں, آپ کی توجہ دلانے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ کی نیت ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں. ہمارے سلسلے کے اندر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں, کالز کے ذریعے بھی شامل ہوا جا سکتا ہے. 02134942526 02134942626 کے ذریعے آپ ہمارے سلسلے میں کالز ریکارڈ کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے 00030126121716 اور اوورسیز والے 0092 کا کوڈ تینوں میں استعمال کریں گے. اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل بھی ہمارے ساتھ ہے, اور آج کا جو عنوان ہے حجاج کی تربیت میں دعوت اسلامی کا کردار, حجاج کی تربیت میں دعوت اسلامی کا کیا کردار ہے آج ہم آپ کو وہ بیان کریں گے, اور اس مدنی انقلاب کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. مگر ٹھہریے, اس بیان کے فوراً بعد انشاءاللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا دل مطلب واقعہ مدنی مذاکرے کی صورت میں بیان کیا جائے گا. آپ نے کسی سوال کا جواب دیا اس ضمن میں, کسی اسلامی بھائی کی پریشانی کا سبب ہوا, مگر آپ نے خود اپنے بارے میں غور کیا کہ میں نے یہ جواب دیا ہے تو مجھے ایسا جواب دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا, وہ کیا معاملہ ہوا, امیر السنت کے کیا جذبات تھے, کیا کیفیت تھی, آپ نے کس انداز سے معافی مانگی, کس انداز سے ڈھونڈا, وہ ساری چیزیں ہم نے جمع کی ہیں, اور اس میں مخصوص کسی اسلامی بھائی کا تذکرہ نہیں ہے, یعنی نہ ان کا نام ہے, نہ پہچان ہے, نہ علاقے کا نام ہے, نہ ان کی صورت ہے, اور یہ پورا سلسلہ مفتی صاحب کو پہلے دکھایا جا چکا ہے, شرعی رہنمائی اس کی لی جا چکی ہے, اور اس کے بعد اب ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رہے, مدنی چینل سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. آج آپ کو بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے, بلکہ اس سلسلے کو پورا الحمدللہ مفتی صاحب نے دیکھا اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ سلسلہ دیکھنے میں بہت سارے مدنی پھول دیکھنے والوں کو حاصل ہوں گے. تو آپ جلدی جلدی اپنے جاننے والوں کو ایس ایم ایس کر دیجئے. ہمارے سلسلے کا اختتامی وقت 10:45 ہے, اور اس سلسلے کو انشاءاللہ عزوجل 10:45 پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, تو آپ اس انداز سے ہمارے ساتھ شامل رہیے. آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے جو چیز دکھانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ ہے دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماعات جس میں حجاج کی تربیت کی جاتی ہے اور اس کا کیا انداز ہوتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہم کو عمرہ کرنا ہے. بابا جب مکے پہنچ ہی رہے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ احرام ابھی احرام باندھ کے بیٹھے ہوں. لبیک. احرام باندھتے باندھتے باندھنے کا طریقہ بھی تو بتانا تھا. جی بابا, یہ اپنے دیکھیے تیبند باندھنا عموماً جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے. اس میں یہ کہ پہلے تو آپ کو گھر میں تیبند باندھ کر, یہ خاص کر تیبند یا پورا یہ احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پریکٹس کر لینی ہے. ورنہ کیا ہوگا, آپ ایک دم یعنی کہ وہ اچانک باندھیں گے پھر چلو بھائی ایئرپورٹ, اب ایئرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی, زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی, کھل گیا تو پریشانی. تو اس لیے گھر میں اس کی پریکٹس کر کے جانے میں آگے سفر میں سو لے کر سب کے سامنے, اب ایک دم ٹائٹ ہو گیا سب کے سامنے کھول کر ابھی وہ سیٹ کیسے کریں گے, ڈھیلا ہو گیا تب بھی سب کے سامنے سیٹ کیسے کریں گے, تو کھل ہی گیا تو پھر اور مسائل ہوں گے. تو باندھنے کے کئی طریقے ہیں, اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا. اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں, نیچے کی طرف سے نہیں پیٹ کی طرف سے. یہ تھوڑا پیٹھ والا تھوڑا کم کر لیتے ہیں. ٹھیک, اور یہ لٹھے کا ہو تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا. لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا, لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو, اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی. تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو نماز ہوگی ہی. اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے. یہ ہو گیا اس طرح, ٹھیک ہے نا. اب یہ اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پھر عادت پڑ جائے گی, شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. اور اوپر کے لیے تولیے کا حصہ جو ایک ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیا تو وزنی ہوتا ہے, ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا, نماز میں اترتا رہتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ ذرا کم اترے گا نماز میں, ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً. تو دو احرام لیں گے نا تو اس طرح, یعنی اس طرح ملتا نہیں ہے, ایک تولیا ایک اور ایک یہ, تو دو لینے ہوں گے آپ کو. ضرورت تو پڑتی ہے, دو لینے بھی چاہیے کم از کم دو, تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے. ایک لٹھے کا اور ایک تولیے کا لے لیا جائے. جی ہاں, ایک تولیے کا ایک لٹھے کا, تو دونوں کے ایک ایک ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے. ہاں, یہ اس طرح رکھ کر ادھر تھوڑا رکھا تو الٹے ہاتھ کی طرف زیادہ رکھا چادر, اور اب یہ سیدھی طرف ڈال دیا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, ابھی آپ نے دیکھ لیا, لیکن جو حاجی تجربہ کار ہو نا اس سے آپ کو سیکھ بھی لینا چاہیے پریکٹیکل. یہ کیسے چلیں گے؟ آپ نے کہا اس پہ چلنا آسان ہے. اچھا, اب جتنے صاحب یہاں جیسے نا ویسے رہیے. آپ اسکرین میں دیکھیے گا, امیر رسول ان شاء اللہ چل کے بتائیں گے کہ اس طرح احرام باندھ کر چلنا کتنا آسان ہے. اچھا, ضرورت بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں. بیلٹ ہزار طرح کے آتے ہیں, تو اس میں ریگزین کے بیلٹ بھی آتے ہیں. ریگزین کے بیلٹ عموماً شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ نائلون کا یا چمڑے کا مضبوط ہوتا ہے, یہ نائلون کا ہے. اور یہ جیب والا, یہ برسوں تک ساتھ دے سکتا ہے. اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی سما جائیں گی, یہ بیلٹ کا کام بھی دے گا. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پاسپورٹ, کرنسی وغیرہ اس میں رہ سکتے ہیں, اور ضروری کاغذات. یہ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج آپ سلسلہ دیکھ رہے تھے مبارک سفر, نگران شورا کا سلسلہ مبارک سفر آپ دیکھ رہے تھے, جو فنی خرابی کی وجہ سے اس کو پورا آپ نہیں دیکھ پائے. انشاءاللہ سوجل یہ سلسلہ فنی خرابی کا سلسلہ نہیں بلکہ یہ سلسلہ مبارک سفر, جس کے اندر مکے مدینے کی باتیں ہوں گی اور یہ بھی دعوت اسلامی کی حجاج کی تربیت کا ایک حصہ ہے. اس سلسلے کو آپ انشاءاللہ عزوجل روزانہ دیکھا کریں گے, تقریباً 30 منٹ کا اس کا دورانیہ ہوا کرے گا, اور یہ سلسلہ 9:15 بجے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا صرف کل جمعرات کو. انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ ہفتہ وار اجتماع کے فوراً بعد دیکھیں گے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, مختلف مقامات سے ہوتا ہے, پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی بعض اوقات یہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہفتہ وار اجتماع کے فوراً بعد کل آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے, جبکہ اس کے علاوہ اس کا وقت 9:15 بجے ہوگا روزانہ جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوگا, اور اس کے علاوہ آپ یہ ان اوقات کار کے اندر سلسلے دیکھ سکیں گے. 9:15 بجے یہ سلسلہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا جس کا نام ہے مبارک سفر. یہ مبارک سفر آپ دیکھیں گے جس میں مکہ مدینے کی باتیں آپ نگران شورا سے سنیں گے. صرف کل کے لیے اجتماع کے بعد یہ سلسلہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, اور آج فنی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو یہ سلسلہ پورا نہیں دکھا پائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا ایک نظام تو یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر سلسلہ جاری رہتا ہے, اور دعوت اسلامی کی مجالس ہیں, اور دعوت اسلامی کا دنیا بھر کے اندر جو تربیتوں کا نظام ہوتا ہے, مختلف کام جو دعوت اسلامی کے آپ دیکھتے ہیں مدنی چینل پر, بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسے کام صرف فیضان مدینہ ہی کے اندر ہوتے ہیں. یہ یاد رہے کہ ہماری مجالس ہوتی ہیں, اور اگر یہاں پر آپ تربیتی کورس دیکھتے ہیں تو دنیا بھر میں ملک سے باہر بھی, پاکستان سے باہر بھی تربیتی کورسز ہوتے ہیں, مدنی انعامات مدنی قافلہ کورسز ہوتے ہیں, اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. تقریباً پاکستان کے اندر مجھے جو یاد پڑتا ہے 1345 کے قریب, 1350 مقامات کے قریب 30 دن اور 10 دن کے اعتکاف دعوت اسلامی کے زیر اہتمام صرف پاکستان کے اندر ہوئے. تو اس طرح مختلف جگہوں پر, یہ 1434 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں, تو یہاں پر اس انداز سے یہ اجتماعی اعتکاف ہوئے, اور تقریباً 84,000 معتکفین نے 30 دن اور 10 دن دعوت اسلامی کے زیر اہتمام صرف پاکستان کے اندر اعتکاف کی سعادت حاصل کی. تو اب آپ جو فیضان مدینہ کا اگر اعتکاف دیکھا تو اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر اعتکاف ہو رہا ہے. اسی طرح یہ تربیتی اجتماع آپ نے اگر دیکھا کہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے, تو اس طرح کی تربیتی کام دیگر جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. حجاج کے کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں ہمارے پاس, شعبے کے تحت جگہ جگہ تربیت کی جاتی ہے, حاجیوں کی تربیت کی جاتی ہے, اجتماعی انفرادی تربیت کی جاتی ہے, کس انداز سے کی جاتی ہے, اور اس حوالے سے ڈائریکٹر ہمیں کیا ہمارے اس کام کے حوالے سے تاثرات دیتے ہیں, یہ ملا جلا ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج ہم بیت الحجاج باب المدینہ میں موجود ہیں, اور یہ وہ مقام ہے جہاں حاجیوں کو لایا جاتا ہے, ان کی ویکسینیشن, ان کے پاسپورٹ کی ڈیلیوری, اس کے علاوہ ان کی تربیت کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو ہماری مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی کے تحت, الحمدللہ میرے پیچھے جو مسجد ہے یہ بیت الحجاج کی جامع مسجد ہے. اسی مسجد کے اندر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی, حجاج کرام جو عازمین حج ہوتے ہیں ان کی تربیت کا سلسلہ رکھتے ہیں, اور اسی کے تہ خانے میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت. جو اسماعیل بھائی حج پر جا رہے ہیں رفیق الحرمین کو تالے میں رکھیں گے انشاءاللہ رحمان، تو آپ کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی اور جو معلومات میں کمی ہے انشاءاللہ رحمان وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ میٹھے اور پیارے اسماعیل بھائی، یہ محبتوں کا سفر ہے، جب بندہ یہاں سے روانہ ہو تو اپنے تمام قصور اپنے اہل خانہ سے، اپنے عزیز و اقربا سے معاف کروا لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اپنے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کر دے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نگاہوں اور زبان کی حفاظت نہیں کی، غیبتیں کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، ایک دوسرے پر بہتان ترازی کرتے رہے، مسلمانوں کو ایزا دیتے رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ سفر رائے گاں جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو اس وقت ہمارے اس سلسلے مدنی انقلاب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان سے میں مدنی التجا کروں گا، اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والے حج پہ جا رہے ہیں، ان کا تعلق دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ سے کروا دیجیے۔ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کا مکتب قائم ہے، آپ ہر جمعرات فیضان مدینہ تشریف لائیے، اجتماع میں شرکت کیجیے اور پھر مجلس حج و عمرہ کے بستے پر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کی حج و عمرہ کے حوالے سے جو بھی رہنمائی کی جا سکے گی ہماری مجلس کے اسماعیل بھائی موجود ہوں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو با ادب با ذوق مکے مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ مل گئی کیسی سعادت، مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت، مل گئی پھر مدینے کا سفر در پیش ہے، پھر مدینے کی اجازت مل گئی، پھر مدینے کی اجازت مل گئی، ہاں مل گئی، مل گئی کیسی سعادت، مل گئی مجھ کو اب حج کی اجازت، مل گئی نہ جھومو کیوں نہ لوٹو کہ مجھے۔ میرا نام عبدالستار ہے، میں ڈائریکٹر ایج کراچی 2009 سے کام کر رہا ہوں، اور ہر سال ہمارے حاجی خیمے میں جب حجاج کرام کی رپورٹنگ ہوتی ہے تو اسی وقت ہمارے مختلف اداروں سے لوگ آتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، جس میں ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں اور بھی آتے ہیں، اور خاص کر ہمارے دعوت اسلامی کے بھی رضاکار آتے ہیں جو ہمارے حاجی صاحبان کو گائیڈنس کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کی گائیڈنس میں اور اس کے لیکچرز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی صاحبان ہمارے نہیں سمجھ سکتے، جن کو حج کا پتہ نہیں ہے، اسلامی ارکان کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کس طریقے سے اس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان کو پوری ان کو معلومات نہیں ہوگی تو اس کی حج کی جو ارکان وہ پورے نہیں ہو جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی حج عمرہ کے جو جنس ہیں ان کی بندے آتے ہیں ہمارے پاس، اور اس سے زیادہ جو فائدہ ہمیں پہنچتا ہے کہ وہ حاجی صاحبان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے حج کیا جائے، عمرہ کیسے کی جائے، کیا کیا ارکان ہے، کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے۔ دعوت اسلامی کے حج عمرہ کے جو رضاکار ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہند کے بنارس میں جو دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین حجاج کی خدمت اور تربیت کا کام انجام دے رہی ہے، اس کے بارے میں بنارس ہی کے ایک عالم دین حضرت علامہ مولانا حسین صاحب قبلہ، جو بادشاہ باغ شاہی مسجد کے خطیب و امام ہیں، آئیے ہم ان سے دعوت اسلامی کی خدمات کے بارے میں تاثرات دیں۔ یہاں دعوت اسلامی کے جو مبلغین حجاج کی خدمت کے لیے لگے ہیں، وہ صرف اسی سال نہیں بلکہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین سب زمانے میں نظر آتے ہیں، یہ لوگ حجاج کی خدمات کرتے نظر آ رہے ہیں، حجاج کا سامان رکھنا، ان کی ضروریات کے لیے جو ضرورتیں درپیش آ رہی ہیں اسے پورا کرنا، نماز کے وقت میں نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا، اور نماز کی پابندی کے بعد نماز کے ختم کے بعد جو حجاج حاجی حضرات زائرین طیبہ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کے فرائض اور حج کے مسائل اور راستے میں ہونے والی جو دشواریاں ہیں اس کا حل، یہ ساری چیزیں ہر طور سے پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسوں پر ان کو بیٹھالتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ دعاؤں کے حصول کے بعد ان کے لیے بھی نیک دعاؤں کے ساتھ الوداع کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے سفر کو پورا کرے، اور حاجیوں سے یہ دعوت اسلامی کے مبلغین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ شریف پہنچے تو وہاں جا کر جہاں بہت ساری دعائیں کریں، وہاں اپنے ملک وطن کو نہ بھولیں بلکہ ملک وطن کی خوشحالی اور یہاں کے امن و امان کے لیے بھی دعا کریں۔ اس لیے میں دعوت اسلامی کے سارے مبلغین اور خاص کر اس تنظیم کے جو بانی ہیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا خدمت ہم کو بہت اچھی لگی، سر بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، اب الحمدللہ جو ایک صحافت ایک اخبار سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہم دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے بارے میں تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، میں محمد زید اختر صدیقی امن ہندی اخبار کا رپورٹر ہوں۔ آپ کو دعوت اسلامی کی خدمات یہاں پر کیسے لگی؟ بہت اچھی لگی، یہاں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، حاجیوں کا سامان اٹھانے سے لے کے پانی بھرنے تک کا کام دعوت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں۔ بہت ہی مطلب خوشی کی بات ہے کہ پورا اپنا کام چھوڑ کے سب لوگ دعوت اسلامی کے لوگ حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے ہماری مجلس حج و عمرہ کے اس مدنی کاموں کا کچھ جو لازمی باتیں ہم سرسری سا جائزہ یا سرسری سے اس کے مناظر وغیرہ آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ ہم نے دکھائے، جس میں ہند بھی شامل تھا، پاک بھی شامل ہے، اور مکہ مدینے کی فضاؤں میں بھی بذریعہ مدنی چینل حاضری ہو گئی کہ وہاں پر بھی اس کی کوششیں اور اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رکن شورا بغداد بھائی نے تھوڑے سے کان کھینچے ہیں، ایس ایم ایس آیا تو میں یہ تھوڑی تصحیح کر دوں، غلطی ہو گئی۔ پاکستان کی جو کارکردگی ہے وہ دوبارہ سن لیجیے گا، اعتکاف کی 10 دن کے مقام 1368 اور 30 دن کے 104، یعنی یہ 104 30 دن والے الگ اور 1368 مقام جو ہیں یہ الگ ہیں، جیسا کہ ایس ایم ایس سے سمجھ میں آیا۔ امید کی جاتی ہے کہ ٹیلی کاسٹ مقرر میں اسی مقام پر یہ تعداد صحیح بیان کر دی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ بغداد بھائی، آپ نے توجہ دلائی اور سلسلے میں آپ شامل ہیں، اور آپ کی بذریعہ ایس ایم ایس آمد خوش آمدید۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 328 صفحات کی کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز دلچسپ ترین اور عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی تحریر، عاشقان رسول کے 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارت ہے، صفحہ نمبر 219 پر ہے۔ یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 219 سے مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارش میں طواف کعبہ کیا، اس کا عنوان یہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 209 پر ہے، جب اواخر محرم یعنی محرم کے آخری دنوں میں بھی فضل ہی تعالی صحت ہوئی. یعنی اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یہ آپ اعلی حضرت کے مدنی پھول چل رہے ہیں. یہ طبیعت خراب تھی اس سال اور محرم کے آخر میں آپ صحت یاب ہوئے. وہاں ایک سلطانی حمام ہے, میں اس میں نہایا. میرے آقا اعلی حضرت بیان فرما رہے, باہر نکلا ہوں کہ ابر یعنی بادل دکھا. حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع کر دیا. آپ حمام سے فارغ ہو کر حرم شریف حاضر ہو رہے تھے تو اتنے دیر کے اندر وہ بادل نظر آیا تو بادل بھی اسی طرف آیا اور برسنا شروع ہوا. آپ فرماتے مجھے حدیث یاد آئی کہ جو نیح یعنی برسات برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. فوراً سنگ اسود شریف کا بوسہ لے کر, یعنی روایت یہ کہ جو بارش برس رہی ہے اس میں طواف کرے تو رحمت الہی میں تیرتا ہے, تو فوراً حجر اسود کا بوسہ لے کر بارش ہی میں ساتھ پھیرے طواف کیے. بخار پھر عود کر آیا, یعنی بخار پھر واپس آ گیا. مولانا سعید اسماعیل نے فرمایا ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی. حدیث کی سند جو ہوتی ہے, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ روایت ہوتی ہے, اس پہ اس سے روایت کیا, اس پہ اس سے روایت کیا, اب یہ راوی اس راوی کے اندر کیا شرائط پائی جاتی ہے, راوی کا حافظہ تو کہیں کمزور نہیں تھا, راوی نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا, کسی فسق میں تو مبتلا نہیں تھا, اس طرح راویوں کے اعتبار سے جو محدثین ہوتے ہیں جو اس علم کا اس حدیث کا ان اسناد کا علم رکھتے ہیں وہ علماء کرام ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کا اگر مسئلہ پایا جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے, یعنی اس کی سند یہ ہوتی ہے یہ ضعیف ہو جاتی ہے, اس کی سند کبھی خبر واحد ہوتی ہے کبھی خبر مشہور ہوتی ہے. اس کی مختلف اقسام جو فن حدیث سے تعلق رکھنے والے حدیث کا علم سمجھنے والے افراد ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو یعنی یہ حدیث جس کی روایت مضبوط نہیں ہے, راویوں میں کچھ پرابلمس ہوتے ہوں گے تو اس لیے اس میں احتیاط کی جاتی ہے. یعنی علماء نے حدیث بہت احتیاطوں کے ساتھ ہمارے لیے محفوظ کر کر ہم تک پہنچائی, کتابی صورت میں محفوظ کیا, راویوں کے بارے میں غور کیا, اسے جمع کیا. اور آپ اگر اس علم کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے تو آپ کو علماء کی احتیاطیں اور حدیث کی عظمت بہت زیادہ بڑھے گی کہ علماء نے کس انداز سے حدیث کی حفاظت فرمائی, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, یہاں تک کہ یہ کتابیں محفوظ ہوئیں. تو اس میں ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی, اس روایت کے اعتبار سے مولانا سید اسماعیل نے فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کہا حدیث ضعیف ہے, یعنی اس کی سند میں ان کے راویوں کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں اس کے اعتبار سے حدیث جو ہے وہ اگرچہ اس کے راویوں کے اندر کچھ کلام ہو مگر امید بھی حمدہ تعالی قوی یعنی طاقتور ہے, یعنی اللہ کی رحمت پہ مجھے امید پوری تھی اگرچہ اس حدیث کے راویوں کے حوالے سے معاملات تھے. یہ طواف بھی حمدہ تعالی بہت مزے کا تھا, بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی, یعنی بارش ہو رہی تھی تو افراد کم تھے. اس زمانے میں جب آپ نے طواف کیا ہوگا تو آپ نے کہا کہ بہت مزہ آیا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے اور آپ نے اس طرح طواف کیا اگرچہ آپ کا بخار دوبارہ تشریف لے آیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آگے دیکھیں امیر السنت کے مدنی پھول. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی بڑھ چکی ہے, لہذا بارش کے اندر طواف میں ٹھیک ٹھاک ہجوم ہو جاتا ہے. اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط یعنی ملنا جلنا, ساتھ طواف کرنا اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں, بے ستریوں کے معاملات. میزاب رحمت سے حتیم شریف, یہ میزاب رحمت وہ پرنالہ شریف جس کا رخ آپ کو دکھایا جاتا ہوگا, کعبۃ اللہ شریف کی چھت سے یہ پرنالہ شریف ہے جو آپ تھوڑا سا تصور کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا, آپ نے ضرور دیکھا ہوا ہوگا. کوئی مسلمان شاید ایسا نہ ہو جسے یہ نہ دیکھا ہو, بچے بالکل جو بے سمجھ ہو ان کی بات نہیں کر رہا میں, تو تصاویر وغیرہ میں ضرور دیکھا ہوتا ہے مسلمانوں نے. میزاد رحمت سے حتیم وہ جو ہاف گول ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم شریف میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیوں کی لپک جھپک وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے, لہذا ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب پر عمل کرتے کرتے گناہوں میں نہ جا پڑیں. اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں طواف ممکن نہ ہو تو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والا ثواب کے حقدار ہونے کے بجائے گناہگار ہوں گے۔ ہاں جن دنوں بھیڑ نہ ہو موقع ملنے پر بارش میں طواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ مدینے میں چلو مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، مدینے میں چلو مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے پیاری حکایت تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا بیان کرنا، اپنا واقعہ بیان کرنا، اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بیان کردہ رحمت سے قوی امید کا بیان کرنا، کتنا آپ یہ سمجھے اس واقعے کو سن کر کتنا آپ ایک شخص میں پختگی آتی ہے۔ تو بعض افراد ایسے ہوتے کہ جن کی حکایات، جن کے واقعات، جن کے قصے ہم سنتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی تربیت ہوتی ہے، ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایسے علماء، ایسے پیشوا، ایسے مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بدولت ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا ایک اچھوتا تربیت کا انداز یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں جو امت کے لیے بھلائی کا سبب ہو، امت کی تعلیم کا سبب ہو، سیکھنے کو ملے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہوئی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سلسلہ ہم نے ایک ریکارڈ کیا اور اس کا نام ہے باپا کی امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانیں، اور اس میں ذہنی طور پر امیر اہل سنت کی تیاری نہ ہونا، اس کو ڈیلیٹ کر دینے کے حوالے سے تک سے پرچی آ جانا کہ اس طرح میرا بیان کرنا اور اس پر کئی مرتبہ اشکالات ہونا، کبھی ریکارڈنگ دے دینا، کبھی نہیں دینا، یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں، اور کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے امت کو ایک خزانہ مل جائے۔ کوئی دیکھنے والے پتہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ایک فرد خود تیار ہو اپنے واقعات بیان کرنے کے لیے، اگر جو اس فرد کے ساتھ وابستہ ہوں ان کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم یہ سرمایہ محفوظ کر لیتے ہیں تو امت کی خیر خواہی ہوئی، تو ان کی کوشش کرنا کار ثواب، اور اچھی اچھی نیتوں سے ریکارڈ کروانا بھی یقیناً کار ثواب ہے۔ تو اس میں بہت سارے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں، کیسے پتہ چلتے ہیں، کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور دعوت اسلامی نے کیسے تربیت کی اور اس سے کیا آپ سیکھ رہے ہیں، آئیے آپ کو ایک نظر دکھاتے ہیں، آپ فیصلہ کر لیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور یاد رکھیے یہ بھی حجاج کی تربیت کا، دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جب کوئی مدینے کا نام لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کی ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ جدہ جب آپ پہنچے، آپ کا پہلا سفر تھا، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا؟ جدہ شریف سے مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا، گرمیوں کی حاضری تھی، اب میں تو گرمی سے اچھلنے لگا، دھوپ کی شدت ناقابل برداشت، پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے، ہوشیار ہے دیوانہ، ہوشیار ہے دیوانہ۔ ہمارے وہ دوست جو تھے نا حج پر جا رہے تھے، ان کے گھر پہ محفل نعت کا سلسلہ تھا، وہ منظر میری آنکھوں میں، اور میرا جو بند ٹوٹا میں بہت پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا، یار میں نہیں جا سکتا، میرے پاس پیسے، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ جس کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاشنی نصیب ہوتی ہے نا، اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی۔ سفر مدینہ میں آپ کا ایک انداز دیکھا باپا، کہ دائیں طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے، پھر اس طرف بائیں طرف، پھر آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، پھر کبھی اوپر، پھر نیچے، یہ کیا انداز ہے؟ ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کے ذروں کو چوم لینا۔ تب یہ کہ لہروں کو کس طرح چومے، پھولوں کو کس طرح چومے، کانٹوں کو کس طرح چومے، ہواؤں کو کس طرح چومے، فضاؤں کس طرح چومے، تو بس وہ یوں سب کو چوم لیا۔ یہ کتاب الفت میں پڑھا تھا۔ متوا کہاں کا ہے؟ متوا مطبع عشق، مصنف مصنف محبت۔ اس کو پڑھنے کے لیے کون سی آنکھیں چاہیے؟ عشق میں ڈوبی ہوئی۔ کاروں کو چوم لینا، بس کو بھی چوم لینا، تو یہ کیسے، کاروں کو اور بسوں کو کیوں چومیں گے اور کیسے چومیں گے؟ لے چل مدینہ۔ آپ سفینے میں بھی گئے؟ الحمدللہ، کوئی سفینے کے بارے میں بتائیں نا, تو آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو یادگار سفر ہوگا جو بھی تھا. دراصل سفینے میں وہ شروع میں تو وہ لوگوں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے, متلیاں آتی ہیں تو کہیں آتی ہے اس طرح بےچارے بہت آزمائش میں ہوتے ہیں, جہاں تک بہت سارے لوگ چھوڑنے آنے کا تعلق ہے. تو اب ان دنوں کو دہشت گردیاں اور یہ آج کل کا تو ماحول نہیں تھا, واقعی ہے اچھا خاصا جلوس جو تھا وہ چلا, اور شاید پیدل چلا تھا جلوس. کھارا در سے وہ زیادہ دور نہیں ہے اپنی بندرگاہ, اس وقت کیمرہ ہوتا تو کیا. اور جس طرح رقت انگیز مناظر تھے, اور جو عشاق رو رہے تھے عاشقان رسول یاد مدینہ میں, ہم سفینے میں سوار ہوئے تو بعض لوگوں پر بڑا وہ رقت تاری ہوئی, اور شاید کوئی اکا دکا بے ہوش بھی ہو گئے. میرے سفینے کے لیے وہ سمندر میں کودنے کی کوشش بھی کی تھی بعض لوگوں نے, کہ جب ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے, کہ ہم کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, ہم بھی آ رہے ہیں کر کے. وہ پھر ایک یاد پڑتا ہے, وہ ایک سید صاحب تھے غالباً, وہ ایک دم بے تابہ نہ توڑے تھے, کہ وہ قریب تھا وہ سمندر میں کود جاتے, ان کو شاید ہوش ہی نہیں تھا, ان کو کسی نے پیچھے سے ایک دم دبوچ لیا تھا, پکڑ کے گھسیٹ کے لائے تھے اس کو. تو ہمارا سفر شروع ہوا, سفینہ جو تھا اس نے چلنا شروع کیا, اور دیوانوں نے مچلنا شروع کیا جو باہر کھڑے تھے بےچارے, وہ دیر تک روتے رہے. اور بعض لوگوں نے کشتیوں کا انتظام کیا ہوا تھا, یہ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ بعض کشتیاں ہمارے سفینے کا پیچھا کر رہی تھی, کیونکہ وہ کام جو ہے نا جزیروں میں بھی شروع ہو چکا تھا, بعض جزائر میں جا جا کر میں نے بیانات بھی کرتا تھا, وہ سنتوں کے بیانات اس کے لیے نہیں ویسے ہی اس سے پہلے. تو ہم لوگ سفینے میں بھیج کر جب یہ نا کہ ہم جزیرے پر ہمارا اجتماع ہوتا تھا نا, تو پہلے تو عموماً میرا ہی اس طرح ہوتا تھا سلسلہ, میں جا کے بیانات کرتا تھا. جو دھوم مچتی تھی بعض کا, تو سفینے بھی سجتے تھے وہ کشتیاں, اور جو ماشاء اللہ اور جو قافلہ بنتا تھا نا وہ بھی اپنی جگہ پر قابل دید ہوتا تھا. جو سمندر کے سب کو مزہ آتا ہے, تو یوں اس بانے قافلہ بھی ہمارا بڑا ہوتا تھا اس وقت. تو خیر وہاں اکا دکا میں نے دیکھا کہ کشتیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں, کہیں کھڑی بھی کشتی پر لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں. یار ایسا منظر تھا کہ واقعی وہ اگر مدنی چینل پر ہوتا نا تو بہت یعنی کہ عجیب میں نے کہ وہ سما تھے. تو یہ جتنا کشتیاں چل سکی نا, بعض کشتیاں چل رہی تھی اکا دکا, تو وہ چلتی رہی ہاتھ لہراتے رہے, وہ یہاں تک کہ ہمارا سفینہ جو تھا وہ گہرے سمندر میں پہنچ گیا. تو پھر وہ کشتیوں کی ایک مطلب ہے کہ اپنی وہ طاقت ہوتی ہے, وہ زیادہ گہرے پانی میں وہ نہیں چل سکتی, الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ اپنے اپنے پانیوں کے حساب سے یہ لوگ پھر لوٹ گئے کشتیوں والے. تو جس سے جس طرح بن پڑا انہوں نے مجھے دور تک رخصت کیا. اصل تو واقعی یہی تھے اس شاق کہ ان کو مدینے کی تڑپ اتنی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑا روایتی ہمارے ہاں ایک انداز ہوتا ہے, جب کوئی مکہ مدینے جا رہا ہوتا ہے خاندان والے جمع ہوتے ہیں, کوئی دعوت بھی ہوتی ہے, کچھ تحائف دیے جاتے ہیں, کچھ مٹھائیاں دی جاتی ہیں, کچھ پھول کے گجرے پہنائے جاتے ہیں, اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں. اور پھر صرف خوشی کا سما نہیں ہوتا, چونکہ ہمارے ہاں ہر موقع پہ معاذ اللہ انداز ہمارا گناہ بھرا ہوتا ہے, مرد و عورتوں کا اختلاط ہو جائے گا, عورتیں آ کر مردوں کو بولیں گی جی بھائی ہمارے لیے دعاؤں کو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور پھر مکس اور سب کچھ ہنسی مذاق بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, اور اس انداز کو بھی لوگ رکھتے ہی ہیں, تحائف بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مہذب انداز کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور بعض عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں جو غمگین بھی ہوتے جانے میں. مدینہ شریف جانے والے کا انداز کیسا ہونا چاہیے, اس کی کیا تربیت ہونی چاہیے, کیسی کیفیت ہونی چاہیے, اس کے اپنے انداز کیسا ہونا چاہیے, مدینہ جانے کے بھی تو کچھ آداب ہوتے ہیں. مکہ مدینہ کی طرف آپ روانہ ہو رہے ہیں, تو دعوت اسلامی نے مکہ مدینہ جانے والوں کی بھی تربیت کی کہ مکہ مدینہ جا رہے ہو تو مکہ مدینہ جانے کا انداز بھی ہونا چاہیے, اور انسان کے وہم و گمان پہ کیا چیز ہونی چاہیے, اس کی اپنی کیفیت کیا ہونی چاہیے. 1432 نے ہجری میں محفل مدینہ ہوئی اور حجاج کو الوداع کیا گیا, اس کے اندر کیا کیفیت تھی, امیر السنت نے کیا کلام پڑھے, امیر السنت کی کیا کیفیت تھی, کیا مدنی پول دیے. تو دعوت اسلامی نے اس انداز سے بھی حجاج کی تربیت کی, اور یہ صرف ایک محفل مدینہ کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکتوں سے یہ محفل مدینہ, حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو محافل مدینہ کا سلسلہ ہوا کرتا, اور حجاج اس انداز سے اب مدینہ جاتے ہیں. پہلے بھی یقیناً سب کا ہی انداز گناہ بھرا ہو یہ ضروری نہیں, مگر دعوت اسلامی نے بھی ایک رنگ دیا اور امت کو ایک انداز دیا, اور دعوت اسلامی کی وجہ سے بہت سارا معاشرہ گناہوں کو چھوڑ کر اس پیارے سے انداز کو اپنانے والا بن گیا. وہ کیسا انداز ہے, کیا مدینے جانے کے آداب رکھنے چاہیے, اور اس کی تربیت دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کس انداز سے کی جاتی ہے, آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدراست کا میں نے پایا رحمت حق نے کی جا پھر سایہ, میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا. پہلے کچھ اشک بہا دوں تو چلوں, پہلے کچھ اشک بہا دوں تو چلوں, ایک نئی نعت سنا دوں تو چلوں, ایک نئی نعت سنا دوں تو چلوں. سیدی انت حبیبی, انت حبیبی, سانپتے ہو جو ترے لطف و کرم, یوں کروں عرض کے یا شاہ امم, یوں کروں عرض کے یا شاہ امم, آ گیا آپ کا محتاج کرم, آ گیا عرض بنا دوں تو چلو, شوق کو عرض بنا دوں تو چلو, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے, ہم مدینے جائیں گے اب کی برسے, ہم مدینے جائیں گے اب کی برسے, ہر برس یہ کس لیے بنائی گئی تھی. جب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حبیب ذوالجلال کا وصال پر ملال ہوا, آپ پردہ فرما گئے, صحابہ کرام پر قیامت قائم تھی. تو ان کو بھی جب خبر ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ تو نے آنکھیں دیں, تیری بہت بڑی نعمت ہے. اس کا مصرف میرے پاس تو یہی تھا کہ میں تیرے محبوب کے جلوے دیکھا کرتا تھا, اب ان آنکھوں سے میں تیرے حبیب کا رخ روشن نہیں دیکھ سکوں گا. تو جب میں تیرے حبیب کا رخ روشن نہیں دیکھ سکوں گا تو یا اللہ ان آنکھوں کو رکھ کر کیا کروں گا, رب کریم یہ آنکھیں واپس لے لے. ابھی ہاتھ نیچے نہ آنے پائے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی. تو یہ ان کا عشق تھا. ہم تیرا سلام جانے والے حاجی ہم سے کہے, جانے والے حاجی ہم سے کہے, ظاہری میں سلام بھیجتا ہوں زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں, کبھی خود سلام لاتا تو بات ہوتی. ہم تیرا کے آقا کو سلام جانے والے حاجی ہم سے کہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 328 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دلچسپ ترین تصنیف عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینہ کی زیارتیں میں حکایت نمبر 82 صفحہ نمبر 118 پر حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا بوہیم اجلی علیہ رحمت اللہ الولی نے مجھ سے فرمایا, میرا حج کا ارادہ ہے, کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیجئے. چنانچہ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو ان کے ساتھ سفر مدینہ پر آمادہ کر لیا. دوسرے دن میرا پڑوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا, میں حضرت سیدنا بوہیم کے ساتھ نہیں جا سکتا. میں نے حیرت سے کہا, خدا کی قسم میں نے کوفے بھر میں ان جیسا با اخلاق آدمی نہیں دیکھا, آخر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی رفاقت سے خود کو محروم کر رہے ہو؟ وہ بولا, میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ میرا سفر خوشگوار نہیں رہے گا. میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بہت اچھے بزرگ ہیں, ان کی صحبت انشاءاللہ عز و جل تمہارے لیے نہایت منفعت بخش ہوگی. وہ مان گیا. جب سفر کے لیے اونٹوں پر سامان لادا جانے لگا تو حضرت سیدنا بوہیم اجلی علیہ رحمت اللہ الوالی ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر رونے میں مشغول ہو گئے, حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک اور سینہ اشکوں سے تر ہو گیا اور آنسو زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگے. میرے پڑوسی نے گھبرا کر مجھ سے کہا, ابھی تو سفر کی شروعات ہے اور ان کا یہ حال ہے, خدا جانے آگے کیا آدم ہوگا. میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا, گھبرائیے نہیں, سفر کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے بال بچوں کی جدائی میں رو رہے ہوں اور آگے چل کر قرار آ جائے. حضرت سیدنا بوہیم اجلی علیہ رحمت اللہ القوی نے یہ بات سن لی اور فرمایا, واللہ ایسی بات نہیں, اس سفر کے سبب مجھے سفر آخرت یاد آ گیا. یہ فرماتے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگے. پڑوسی نے پھر پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا, میں ان کے ہمراہ کیسے رہوں گا؟ ہاں, ان کا سفر حضرت سیدنا داود تائی اور حضرت سیدنا سلام ابو الاحوص رحمہم اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دو حضرات بھی بہت روتے, ان کے ساتھ ان کی ترکیب خوب رہے گی اور مل کر خوب رویا کریں گے. میں نے پھر پڑوسی کی ہمت بندھائی, آخر کار وہ ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا. حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے پڑوسی حاجی کے پاس آیا, اس نے بتایا اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے, میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا, میں نے ان جیسا آدمی کہیں نہیں دیکھا, حالانکہ میں مالدار تھا پھر بھی غریب ہونے کے باوجود وہ مجھ پر خوب خرچ کرتے, بوڑھے ہونے کے باوجود روزے رکھتے, مجھ بے روزہ جوان کے لیے کھانا بناتے اور میری بے حد خدمات کیا کرتے. میں نے کہا آپ تو ان کے رونے کے سبب پریشان ہوتے تھے, اب کیا ذہن بنا؟ کہا پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت سے گھبرا جاتے, مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت بابرکت سے ہم پر بھی رقت طاری ہونا شروع ہو گئی اور ان کے ساتھ ہم سب بھی مل کر روتے رہتے. حضرت سیدنا مخول رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا بوہیم عجلی علیہ رحمت اللہ الوالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی حاجی کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا بہت اچھا رفیق ساتھی تھا, ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرتا تھا اور اس کے آنسو بہت جلد بہ جایا کرتے. اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یاد نبی پاک میں دوئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. میٹھے میٹھے استائی بھائیوں, رفیق سفر اگر سنتوں کا پابند اور عاشق مکہ و مدینہ مل جائے تو وہ سفر بھی کیسا مدینہ مدینہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہی عز و جل ایک وقت وہ تھا کہ چل مدینہ کے قافلوں کا سفر ہوا کرتا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ خوش نصیب عاشقان رسول سفر کیا کرتے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا کرتے. چل مدینہ ہونے والے ایک اسلامی بھائی, بعض اسلامی بھائیوں نے یوں بیان کیا کہ ہماری ہر کام سے پہلے امیر اہل سنت تربیت کیا کرتے ہیں, آج یہ ہوگا اس کا یہ انداز ہوگا شرعی اور عشق و مستی بھری وہ تربیت بھی کیسی ہوا کرتی تھی کرتی ہوگی جو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ نہ ہو سکے. اور امیر اہل سنت کی تربیت کے مختلف مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں, مگر اس سفر کی بھی کیا ہی بات ہوا کرتی ہو جس کی کیفیت عاشقانِ قافلہ چل مدینہ بیان کیا کرتے. تو وہ رفیق اگر ایسا مل جائے, اور بغیر ایسے رفیق کے سفر کرنے والے کے لیے تو خطرات سمجھ میں آتے ہی ہیں کہ عالم کے بغیر اور آداب بیان کرنے والے کے بغیر سفر کریں گے تو بہت ساری غلطیاں بلکہ بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہوں گے. بہرحال دعوت اسلامی کا ایک انداز حجاج کی اس انداز سے قافلے بنا کے تربیت کا بھی رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے کہ پھر وہ سلسلہ ہوا کرے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک رفیق سفر دعوت اسلامی نے اور دیا جس کا نام رفیق الحرمین ہے. یہ کتاب اس میں کیا ہے اور اس کتاب کی کیا خاصیات ہیں آئیے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حجاج کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے اس تحفے رفیق الحرمین کا آغاز شہر مکہ کی پیاری پیاری فضاؤں میں کیا, پھر اس کے کچھ حصے نے مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں کی برکتیں حاصل کی اور اس کی تکمیل باب المدینہ کراچی میں ہوئی. آئیے جانتے ہیں رفیق الحرمین میں کیا ہے, حجاج کرام کے لیے ایسے مدنی مشورے جو اس سفر میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. سفر میں ضروری سامان کی فہرست, احرام کب باندھنا ہے, کیسے باندھنا ہے, جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر, مکہ مکرمہ کی زیارتیں, مدینہ کے روزے کی فضیلت, مدینہ منورہ کی زیارتیں, مدینہ کی حاضری کا طریقہ, حاجیوں کو اس راہ حق میں پیش آنے والے متوقع معاملات سے آگاہی اور احتیاطی تدابیر, عاشقان رسول کی دلوں کو شوق و جذبات سے تڑپا دینے والی حاضری حرمین طیبین کی داستانیں, حج کے فضائل کی خوشبوئیں, فقہی مسائل سے آگاہی، زیارت گاہوں پر پہنچنے کا طریقہ، ریاکاری و خود پسندی جیسے مہلکات سے بچاتے اخلاص کے مدنی پھول، حرمین شریفین میں حجاج سے علم نہ ہونے کی صورت میں سرزد ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی اور صحیح عمل کی طرف رہنمائی، حج کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں کا گلدستہ، سوال و جواب کی صورت میں حج کے دوران پیش آنے والے مسائل کا آسان الفاظ میں حل اور بہت کچھ۔ رفیق الحرمین اس حرمین طیبین کے مبارک سفر میں علم، عشق، اصلاح کے مدنی پھول لیے آپ کی رفیق سفر رہے گی۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ انگلش اور سندھی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیۃً حاصل کیجیے۔ اس کتاب کا ہدیہ 1434 سنہ ہجری شوال المکرم 1434 سنہ ہجری کے اندر اردو کے اندر جو کتاب ہے اس کا ہدیہ بڑی سائز میں 75 روپے اور چھوٹی سائز میں 35 روپے، جبکہ عاشقان رسول کی 130 حکایات اس کتاب کا ہدیہ پاکستان کے اندر، یہ اردو زبان کے اندر جو کتاب ہے اس کا ہدیہ 80 روپے ہے۔ اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والی تربیتی اجتماعات میں مدینے کی حاضری کا بھی بیان ہوتا ہے، آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہو، غلبہ شوق مولت دے تو دو دو رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیے۔ اب ادب و شوق میں ڈوبے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، رونی صورت بنائے، بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے، آنسو بہاتے، تھر تھرا کپ کپاتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہ شریف میں، یعنی چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں روب قبلہ جلوہ افروز ہیں، مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہوں گے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ برائے راست آپ کی طرف ہوگی، اور یہ بات آپ کے لیے دونوں جہانوں میں کافی ہے۔ والحمدللہ، اب سراپا ادب بنے زیر قندیل ان چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی جانب مشرق کی سمت لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹ کیے کم از کم چار ہاتھ یعنی تقریباً دو گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقف و کما یقف و فی الصلاح، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. خبردار، جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے. ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہذا چار ہاتھ یعنی تقریباً دو گز دور رہنے ہی میں ادب زیادہ ہے. یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلایا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم بار اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست یعنی دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، معتدل یعنی درمیانی آواز میں. بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجیے. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین. جہاں تک زبان ساتھ تے دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے. اگر القاب یاد نہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کیجئے، یعنی بار بار یہی پڑھیے. جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجئے. یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجئے. اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. قرآن لے جاؤ کر آیا جانب یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کے سامنے دست بستہ یعنی اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کی، پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کر آخری سوراخ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو سلام عرض کیجئے، پھر بالشت بھر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکیے اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ سیدینا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں سلام عرض کیجئے۔ یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں، ادھر دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیے، اپنے والدین پیر و مرشد استاد اولاد اہل خاندان دوست احباب تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاء اللہ عز و جل اس سال 1434 ہجری میں بھی تربیتی اجتماع ہوگا، جو جس کی انگریزی تاریخ 6-7-8 ستمبر ہے، اور انشاء اللہ عز و جل اس تربیتی اجتماع میں آپ کو ہم ایک MP3 سی ڈی بھی دیں گے جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے 60 روپے ہدیے پر انشاء اللہ عز و جل۔ امید ہے باب المدینہ میں مکتبۃ المدینہ پر یہ آپ کی MP3 موجود ہوگی، جس کے اندر یہ حج تربیتی اجتماع، اس کے علاوہ امیرہ اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی سفر مدینہ جو آپ نے دیکھا، محفل مدینہ کے حوالے سے آپ نے جو دیکھا وہ مکمل، اور اس کے ساتھ کچھ کلام مکے جاتے وقت مدینے جاتے وقت کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد آپ دیکھ سکیں گے امیرہ اہل سنت کی احتیاطیں، یہ سلسلہ اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا، کیا چیز تھی، وہ آپ کو انشاءاللہ عزوجل تفصیل دکھائی جائے گی. آئیے جو ایم پی 360 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ پر انشاءاللہ عزوجل آپ کو میسر ہوگی اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا شعبہ، مکتبۃ المدینہ، گاہے بگاہے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے مختلف اسلامی موضوعات اور کلاموں کی سیریز کے اجرا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اسی تناظر میں انشاء اللہ عز وجل مکتبۃ المدینہ ایک ایم پی 3 سی ڈی نام مبارک سفر کا اجرا کر رہا ہے، جس میں آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی علم و حکمت سے مزین کہانی انہی کی زبان. سلسلہ سفر مدینہ. جدہ جب آپ پہنچے آپ کا پہلا سفر تھا، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا؟ جدہ شریف سے مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا، گرمیوں کی حاضری تھی، اب میں تو گرمی سے اچھلنے لگا، دھوپ کی شدت ناقابل برداشت، پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے، ہوشیار ہے دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ. حج تربیتی اجتماع کے حوالے سے مختلف سلسلے. احرام باندھتے باندھتے باندھنے کا طریقہ بھی تو بتانا تھا. یہ اپنے دیکھیے تیبند باندھنا، عموماً جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے، باندھنے کے کئی طریقے، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا، یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا. اب یہ اس طرح رکھ کے ڈال دیا. مدینے کی بعد حاضری اور دیار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پر نم آنکھوں کے ساتھ الوداعی کلام، الوداع تاجدار مدینہ. اس کے علاوہ اسی سی ڈی میں آپ کے لیے محفوظ کیا گیا ہے سلسلہ محفل مدینہ. جس محبوب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ کہ سب سے آنکھیں بند ہو. غالب اکثر وقت جو ہے وہ غفلتوں میں گزرتا ہے، شاپنگوں میں گزرتا ہے، منڈلیوں میں گزرتا ہے دوستوں کی، تو اس کے لیے پہلے تو پریکٹس کریں جانے کے لیے. ایک تعداد ہے عورتوں کی، ایک تعداد جن کا ستر عورت نہیں ہوتا طواف میں بھی، تو پہلے دل کو سمارے سدھارے آدمی، اپنے اتوار کچھ بنائے، اپنی اوقات بنا لوں تو چلوں. پاپا ایک کلام پڑا کرتے تھے جب مدینے کا سفر اختیار کرتے. مدرا زیست کا میں نے پایا، سامنے ہو جو ترسے لطف و کرم کا. یہ سی ڈی انشاءاللہ عز وجل حج تربیتی اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول مکتبۃ المدینہ سے با آسانی حاصل کر پائیں گے. اے مدینے کے تاجدار، تجھے اہل ایمان اہل سلام کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں. تو امیر اہل سنت کی زیارت کر رہا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالی، امید ہے کہ بس اب زیارت ہوا ہی چاہتی ہے امیر اہل سنت کی. ماشاءاللہ مہندی بھی بڑی پیاری پیاری لگی ہے، سبحان اللہ. ہاں جی مہندی بھی ماشاءاللہ لگی، کل نہ بھی برابر آج صحیح تھی، یہ آج لگایا ہے لگے تو ماشاءاللہ. شب جمعہ جو لگا میں ماشاءاللہ اچھی اچھی نیت ہوئے مہندی لگائیں گے تو بھی ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے لگائی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے اور ترغیب بھی حدیثوں میں موجود ہے. تو مہندی لگانا سفید بال والوں کے لیے مستحب ہے. تو میں تو بات صحابہ کرام کی سنت اس نیت سے اس صحابہ کی سنت کی نیت بھی کر لیتا ہوں. کبھی جیسے مدنی مذاکرے میں آنا ہے تو عوام میں آنا ہے تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تھے تو خصوصی لباس وغیرہ کا اہتمام فرماتے تھے. آئینے میں دیکھ کر بال سنوارنا اور یہ سب ثابت ہے جب لوگوں میں تشریف لاتے تھے. تو یہ نیتیں بھی مستحضر ہوتی ہیں تو کر لیتا ہوں کہ یہ حدیث شریف پر عمل ہو جائے کہ جب لوگوں کے سامنے آئے تو وہ ایسا لباس ہو کہ لوگ ہم سے گھن نہ کھائیں بلکہ ہمارے قریب آئے. مقصود اپنی ذات کا امپریشن ڈالنا نہیں بلکہ دین کے قریب آئے. ویسے بھی علماء حضرات کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ان کے قریب آئیں اور رشت و ہدایت کا سلسلہ رہے. وہ ملامتیا ایک گروہ ہوتا ہے اہل اللہ کا, وہ البتہ ایسے انداز اختیار کرتا ہے کہ لوگ ان سے دور بھاگیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علماء ملامتیا نہیں ہیں, ان کو وہ عوام کو قریب لانے والا انداز رکھنا چاہیے. بنیاد وہی ہو کہ ان کی اصلاح کرے, لوگ آئیں ان سے شریعت کے احکام سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا نور اللہ علی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج سفر المظفر یعنی ماہ رضا یا ماہ رضا یعنی سفر المظفر کی پاکستان میں دوسری شب ہے اور میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں تیسری شب ہے. آئیے پہلے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. ضرورت سمٹ سڑک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر اصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, مفسرین, محدثین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا شہیدان و اسیران کربلا، یمیع اہل بیت اطہار، آئمائے مذاہب اربعہ، آئمائے سلاسل اربعہ، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور خصوصا مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، اور ہر ماہ تین دن کم از کم مدنی قافلے کے مسافرین، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور پچھلی بار ایک وہ درخت دکھایا گیا تھا، بہت پرانا درخت تھا اور اس میں بہت بڑا کھانچا بھی بنا ہوا تھا، اس کے پرانے ہونے کی علامت، بتانے کتنے سو سال پرانا وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اس پر کسی نے سوال کیا کھڑے ہو کر، وہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ کتنا پرانا ہے، تو میں نے اس پر وہ کچھ اپنے جو بھی سمجھ میں مدنی پھول پیش کیے کہ کہتے ہیں نا کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے، اگر پتا چل گیا کہ بھئی یہ کتنا پرانا ہے تو اپنے کیا کریں گے اس کو یہ جان کر۔ اس طرح میں نے وہ کچھ خوش تبڑی، اور پھر وہ لوگ جس طرح کے فضول سوالات کرتے ہیں اس کی مثالیں پیش کی تھی، کون سے ماڈل کی گاڑی ہے، تو کیا بھاؤ چل رہا ہے، تو کرایہ کیا چل رہا ہے مکان کا آپ کے یہاں، تو یہ صرف پنچاتے کرتے ہیں، یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں لیا۔ جب ضرورت ہو تو آدمی پوچھے، اگر بالکل ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر پوچھنا فضول ہے۔ تو اسی طرح یہ درخت کے بارے میں سوال پہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آدمی پوچھے، اب یہ کوئی مسئلہ تو فقہی ہے نہیں، اب میں کیسے بتاؤں کہ کیسے اس کو جانا جائے کہ یہ کتنا قدیم ہے، تو یہ ایک سوال مجھے فضول لگا تھا، اب بھی لگ رہا ہے کہ فضول ہی ہو، لیکن پھر بعد میں مجھے یوں ہوا کہ میں نے یہ جواب تو دیتے دے دیا، حاضرین ناظرین سب کو لطف بھی آیا ہوگا، لوگ بڑے محظوظ ہو رہے تھے جو نظر آ رہے تھے حاضرین، لیکن پھر میرے کو یوں ہوا کہ یار کم از کم یہ کہ وہ جو سائل ہے نا جس نے سوال کیا ہے، کہیں وہ بیچارہ آزمائش میں نہ آ گیا ہو، شرمندہ ہوتا ہے آدمی کہ میرے سوال کا کوئی خوب جواب ملا ہے، کہ میری بالکل نا کی جڑ سے کاٹ دی اس نے۔ تو میں نے یار یہ گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ ابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ میرے سامنے یہ درخت ہے جو کافی پرانا درخت ہے، اب سوال یہ تھا کہ اس درخت کی عمر کیسے معلوم کی جائے کہ یہ کتنا پرانا درخت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کرنے کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے، تو سوال سے پہلے آپ نے کوئی نیت بیان نہیں کی کہ درخت کی عمر معلوم کر لیتے، یہ جب فضائل حاصل ہوں گے تو پھر اپنے بھی سر چکراتے اس سے، اور معلومات کرتے کہ یہ کس نے بویا اور کیوں بویا، پھر سبب بھی معلوم ہو اپنے کو، پھر بھائی میرے بولے گا کہ میرے باپ بولا کہ میں بچہ تھا جب سے دیکھا ہوں دادا کو، یہ دادا بھی یہی بولتے تھے، اب ان پنچایتوں میں پڑے کون بھائی، کرنے کام کرو ورنہ نہ کرنے کاموں میں پڑ جاؤ گے، تو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا، باقی ان تحقیقوں میں تفتیشوں میں کوئی حاصل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پھر میں نے نگران شورا کو اپنی تشویش کا اظہار کیا، لگ بھگ یہ جیسے ابھی یہ بولا تو اتوار کو رات کو میں نے نگران شورا کو میل کی کہ یار میرے کو تشویش ہو رہی ہے کہ کہیں اس بیچارے کا دل نہ ٹوٹ گیا، اب میں کرے کہ آپ نے جانتے بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم بھائیوں نے اپنی زبان میں جو ہے ریل چڑھا دی ہو اس کی، اور وہ غریب کوئی تکلیف میں نہ آ گیا، میں نے یہ کیا۔ اچھا تو نگران شورا نے کہا کہ یار مجھے بھی اسی طرح کے کچھ کھٹکے ہو تو رہے تھے کہ کہیں انہیں کہ وہ تکلیف میں نہ آ گیا ہو، خیر اب بھی میں یہ نہیں کہتا کہ میرا جواب غلط تھا, میرا جواب درست تھا, لیکن اس آدمی کے لیے بیچارے کے لیے کہ وہ اس ٹائم بھائی جو وہ کہیں آزمائش میں آ گئے ہوں گے, اب کیا کیا جائے, اب اس کو کہاں ڈھونڈے, کیسے اس سے معافی طلبی کرے, دل جوئی کرے. اچھا تو اتفاق سے وہ اس ٹائم بھائی واقعی تکلیف میں آئے تھے اور رکن شورا کو انہوں نے میل کی ہوگی, یہ آنند فانند ایسے ترکیب بن گئی کہ یہاں میں نے میل کی, نگران شورا نے مجھے جواب دیا, پھر مجھے رکن شورا کی میل فارورڈ کی کہ تمہاری میل پڑھنے اور جواب دینے تک تو یہ میل میں نے نہیں پڑھی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے پڑھی ہے یہ میل, تو یہ بھی ذرا دیکھ لو. تو اس میں واقعی وہ اس ٹائم تکلیف میں تھے کیونکہ سوال جواب اتنے دلچسپ تھے کہ مدنی خبریں میں بھی وہ چلا دیے گئے تھے, اس ٹائم بھائیوں نے چلا دیے تھے, کسی کی توجہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ جس نے سوال کیا اس پر بجلیاں گری ہوں گی, باقی سب بارش میں نہا رہے تھے مزے لے رہے تھے. اللہ اللہ, بجلی جو ہوتی ہے وہ جس پر گرتی ہے وہ بےچارہ تکلیف میں آ جاتا ہے. اب اس میں بھی اس نے بےچارے نے فریاد کی تھی کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ, اس طرح بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو پھر میں نے فوراً وہ معافی نامہ تیار کیا, میں نے اس میں لکھا کہ میرا وہ جواب تو مجھے غلط نہیں لگ رہا شرعی طور پر, تو مجھے کوئی انشرح صدر ہو نہیں رہا کہ میں نے کوئی جواب غلط دیا ہو, اور علماء بھی موجود تھے اپنے پاس بھی نام لکھتا کس طرح موجود تھے, انہوں نے بھی کوئی اس میں اختلاف نہیں کیا تھا. خیر لیکن میں نے کہا چونکہ تم کو تکلیف ہو گئی ہے اور تم میں حکمت عملی تو چوکا ہوں, تو مجھے جواب اس حکمت عملی کے ساتھ دینا چاہیے کہ تم بھی بچ جاؤ. خیر تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ میں بسد ندامت اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ تمہارا دل میری وجہ سے دکھ گیا اور تم بھی مجھے معاف فرما دو, اور مجھے پیغام بھی مل جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا, اس طرح کا مطلب میں نے وہ چونکہ ان کا تو پتہ نہیں تھا, میں نے نگران شورا کو میل کیا تھا کہ وہ رکن شورا کو فارورڈ کر دیں, اور میں نے یہ بھی اس میں لکھ دیا تھا کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں ہفتے کو بھی اس کا اضالہ کروں گا, اس کا بناؤں گا ترکیب اس کی بیان کرے گی تاکہ تمہارے اسلام بھائی جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ان تک بھی میرا پیغام پہنچ جائے کہ ان کو تنگ نہ کریں. یہ بھی اس میں لکھ دیا کہ جو تم کو تنگ کر رہے ہیں وہ تو کنفرم گناہگار ہیں, جو دل دکھا رہے تمہارا وہ گناہگار ہے. تو میں نے جواب دیا ٹھیک ہے میری توجہ نہیں تھی نہ دل آزاری مقصود تھی, میں نے اپنی جگہ پر جو جواب دیا ان الفاظ پر تو میں اب بھی قائم ہوں کہ وہ سوال تو بے شک فضول بظاہر تھا, یا آپ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے نیتیں کیا کیا کی ہیں یہ پتا نہیں ہے, اگر اس کی کوئی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, مثلا یہ اچھی نیت شاید ہو سکتی ہو کہ مدنی چینل کے ناظرین کو دلچسپی کا سامان فراہم کیا جائے تاکہ یہ بور نہ ہو اور اس معنی مدنی چینل دیکھتے رہیں, بڑے دلچسپ سوالات ہوتے ہیں اس میں, تو ہو سکتا ہے یہ نیت ہو سکتی ہو, تو مجھے پتا نہیں ہے کہ کوئی اچھی نیت انہوں نے کی ہو کہ مدنی چینل کو زینت ملے گی سلسلے کو, بننا معلوم. خیر تو اب جنہوں نے مطلب ان کو ستایا چھیڑا ان پر اور دل دکھایا ان پر تو واجب ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان سے معافی مانگیں. یہ سب لکھ کر میں نے میل کی ہوئی ہے, تو اب میں نے کہا پتا بھی چل جائے گا اگر تو یہ کتنے ان میں ساڑھے تین ہوں گے, حافظہ بھی کمزور آزما بھی کمزور, ایک بار ہنس بول کے بھول بھی گئے ہوں گے اب, لیکن یہ کہ اگر توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی تو جنہوں نے چھیڑا ہے جنہوں نے واقعی دل دکھایا ان کا تو وہ توبہ بھی کریں اور معافی بھی مانگے, اور مجھے بھی معاف کر دیں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو گئی, اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور میرے لیے دعا کریں گے بے صاحب بخشا جاؤں اور سمجھدار بن جاؤں, اور سمجھدار کم ہوں اس لیے وہ کبھی کبھی رونگ نمبر لگا دیتا ہوں, تو رونگ نمبر میرے نہ لگا کریں, کوئی مسلمان اللہ کرے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میری کوتاہی کی وجہ سے, ویسے تو بہت سارے ناراض ہیں جو جان سے مارنا چاہتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے رہے, ان کی ناراضی میں میرے رب کی رضا انشاءاللہ مجھے نصیب ہوگی انشاءاللہ, ان کی ناراضی میری ذات سے نہیں ہے میرے اعتقادات سے, اب وہ تو ظاہر ہے کہ میں تو آقا کے دامن سے تو چھوٹ نہیں سکتا, وہ تو چھوڑوں گا نہیں کبھی بھی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن ابھی تک کوئی میل آئی نہیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا نہیں کر دیا. اگر مدری چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ میسج کر دیں کہ میں معاف کر دیا یا میں معاف نہیں کروں گا, اور میری یہ مطلب مطالبات ہیں, میں ان پہ غور کر لوں, اپنے مطالبات بھیج دیں. تو یہ کہ کچھ پتا تو چلے نا, کچھ بارگیننگ تو ہو جائے نا کہ بھائی کیسی کیا صورت ہوگی مجھے معاف کرنے کی, تاکہ آخرت میں میں بچ جاؤں. اگر واقعی میری وجہ سے آپ کی دلازاری ہوئی اور اگر یہ حق تلفی ہے بندے کی, تو کہ میں نے تو سوال کے مطابق اپنی دانست میں جواب دیا ہے. آپ نے کسی کو کوئی بات کہی اور ہزاروں لاکھوں نے اس بات کو سنا, اس سے محظوظ بھی ہوئے, ایک تلطف بھی تھا, تفنن بھی تھا, اس کو جو بھی آپ کہہ لے دلچسپی تھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کہنے کے بعد جو کہتے ہیں نا غور کرنے کا, جو ایک آپ کی طرف سے ایک مدنی پھول ملا, غور کرنا, پھر غور کرنے کے بعد اس بات کے متعلق پھر مشاورت, یار یہ ہو گیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, پھر مشورے کے بعد پھر اس سے اظہار خیال کرنا, پھر اپنی طرف سے اس کو لکھ کر بھیجنا, اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. اب یہاں تو آپ کا تو ایک جو تھا وہ اتنا زیادہ وہ آپ نے محسوس کیا اور پھر وہ ایک میل آ گئی, لیکن یہاں تو مطلب کہ دو پانچ دس پندرہ بیس افراد بیٹھے ہوں, وہ بھی جانتے ہیں کہ یار یہ آدمی بول غلط رہا ہے, اس کو یہ ہوتا ہے بول غلط رہا ہے, اس کو یار اس کو یوں نہیں بولنا چاہیے, اس کو سب کے بیچ میں اس کو بالکل وہ ذلیل کر کے رکھ دیا, دو ٹکے کا کر دیا اس کو, اور جب اس کو کہا جائے گا تم کو یوں نہیں بولنا چاہیے تو پھر بھی وہ سامنے سے بولتا ہے کیا غلط کیا تھا یار, کیا غلط کیا تھا میں نے, یہ تو بولا تھا میں نے. تو یہ ہمارا جو معاشرے میں جو عموماً جو انداز پایا جاتا ہے, وہ بھی اگر ایک ایسا شخص جو قہر و تسلط بھی رکھتا ہو, اوپر ہو, اختیار رکھتا ہو, یا مطلب جو بھی اس کا ایک وقار ہو, معیار ہو, اس کے مطابق اگر ہو, تو وہ زیادہ مطلب اپنے اندر سے محسوسات لیتا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے, صحیح تو کیا تھا, اسے غلط کیا تھا, یہ سب ہو. اب یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں اگر چاہے وہ باپ ہو یا والدہ ہو یا جو بھی مطلب کہ چھوٹا بڑا ہو, ہم اس معاملے میں ویسے تو خیر اگر اس کا باپا جواب نہ بھی دینا تو اس سے پہلے جو امیر سنت نے جو کلام کیا وہی اس کا جواب ایک کافی ہے کہ یہ ایک عمل ہمارے سامنے آیا اور اس طرح ایک چلی. ایسا نہیں ہے کہ ان کی میل آنے کے بعد, یہ میں آپ کو یقین دیا نہیں کرواؤں, ان کی میل آنے کے بعد توجہ نہیں گئی ہے. پہلے باپا کی میل آئی, میل پڑی, میل پڑنے کے بعد جو میرے ذہن میں آیا وہ عرض کیا, اس کے بعد جیسے کہ تین میلیں تھیں, اس کے بعد پھر اس میل کو میں نے کھولا, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے نیچے سے کیا نکلے گا اندر سے. پھر وہ میل بھی اصل تو مدنی چینل مجلس کی شکایت کے حوالے سے آئی تھی کہ یہ سوال انہوں نے یوں چلایا ہے اور ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمارے سامنے ایک امیر علیہ سنت کی شخصیت کا ایک پہلو آیا کہ انہوں نے مطلب کہ اس طرح کی, اور ایک پیر صاحب ہیں اور وہ ایک مرید تھے, اور یہ سارا معاملہ ہم اگر اس پر بیان کریں تو بہت دیر تک ہم اس پر شاید بیان بھی کریں, اور اس پر ہم اپنے اندر بہت ایک اچھا اور سکون محسوس کریں, لیکن اس عمل سے جو امیر سنت کا ہمارے سامنے آیا ہم نے کیا قبول کیا, اب ہم کیا کریں, ہم اس معاملے میں ہماری حساسیت کیا ہونی چاہیے, جس کو سینسیٹیویٹی کہتے ہیں, کیا ہونی چاہیے کہ جب ہم تو منہ پھٹ ہیں, بلکہ بعض تو باپا ایسے لوگ ملتے ہیں, دیکھو بھائی جو آتا نا تو میں کسی سے ڈرتا بڑتا نہیں ہوں, کسی کا کھایا یار جو سیدھی سی بات ہم تو منہ پہ بول دیتے ہیں, اب وہ منہ پہ بول دیتے ہیں گردے پھیپڑے کلیجے آنتریاں وانتریاں سب آگے پیچھے کر ڈالتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم نے کیا کر دیا, اب اس کا کیا کریں. حقوق العباد کا معاملہ جو نا یہ کہ جس کو معرفت ہوتی ہے نا پہچان, وہ مطلب یعنی کہ اس سے ڈرتا ہے, جیسے کہ مشہور ہے میمنی میں ایک کہاوت ہے کہ بچوں جیرو سپ جلی نے منہ میں رکھے, نہ بچہ جو ہے زندہ سانپ پکڑ کے بھی منہ میں ڈال لے گا. تو بچے کو معرفت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے سانپ کی, جو اس سے یہ ڈرے. بچے کو آپ چولہے سے کیوں ہٹاتے, یہ چولہے میں ہاتھ ڈال دے گا, کھینچ لے گا چولہے کو, تو پتا ہی نہیں کہ چولہے کو کھینچنے سے کیا ہوگا. ننگی تار بجلی کی رکھی ہے, بچے کو آپ بچاؤ گے تو یار اس کو یہ پکڑ لے گا, کہ اس کو اس کی معرفت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے. تو یہ سب خوف خدا کی وجہ سے ذہن بنے گا. تو جن کو حقوق العباد کی معرفت نہیں ہے نا کہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا حقوق اللہ سے سخت تر ہے. حدیث شریف میں یہ مضامین ہے کہ تین دفتر ہیں. نمبر ایک نمبر جو ہے اس میں سے اللہ تعالی کچھ بھی نہیں چھوڑے گا, کچھ بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ ہے کفر کا دفتر, اس میں تو کچھ بھی معافی نہیں ملے گی, کافر ہمیشہ ہمیشہ جاننا ملے گا. دوسرا دفتر گناہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس میں سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا, وہ ہے حقوق العباد کا دفتر. اور تیسرا نمبر آگے بھی جو ہو گئے ہوں گے, تیسرا نمبر یہ کہ اللہ تعالی اس پر نظر بھی نہیں فرمائے گا, یعنی حقوق اللہ کہ اللہ چاہے گا تو ویسے ہی بے حساب بخش دے گا. تو اب یہ کہ الحمدللہ ہم کفر سے تو بچے ہوئے, یعنی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم کفر سے بچے ہوئے ہیں. ہاں خاتمہ کیسا ہوگا یہ ہم کو نہیں پتا, تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اچھا تو اب یہ کہ حقوق العباد کا معاملہ کہ اس میں سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا, تو اب وہ بدلہ کس طرح کا ہوگا؟ نیک نمازی, حاجی, غازی, جو بھی ہو, بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو, پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں, اب وہ قیامت میں آیا, اب اگر اس پر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق باقی ہیں, مثلا کسی کو گالی دی, کسی کے پیسے دبا لیے, کسی کا قرضہ دبا لیا, کسی کو ناحق جھاڑ دیا, ایزا دے دی بلا اجازت شرعی, ایزا دی, غیبت کی, اسے پتا چل گیا معاف نہیں کروایا, چوری کی اس کے پیسے چرا لیے, ڈکیتی کی اسے چھین لیے پیسے, چھری دکھائی, زخمی کیا, قتل کر دیا ناحق. اب اس طرح کے جو بھی حقوق ہو, مثلا یہ مسلمانوں کے دل دکھائے تھے اس نے, تو ان مسلمانوں کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. قتل کیا تو اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی, زخمی کیا اس کو دینی پڑیں گی, جھاڑا اس کو دینی پڑیں گی. ہے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, سب کے سامنے کھری کھری سنا دیتا ہوں. اب یہ کھری کھری سنانا اگر شرعاً جائز نہیں تھا اور سب کے سامنے کھری کھری سنائی ہے, تو یہ بھی بندے کا حق طلب ہوا, اس کی دلاداری جب ہوئی تو اس کے بھی اب نیکیاں دینی پڑیں گی. اس کو اب پتا چلے گا کہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے تھے وہ کتنے بیسوں سو ہوتا ہے, یا اب پتا چلے گا, ساری فن خانی جو ہے وہ نکل جائے گی. تو یوں نیکیاں تقسیم کرنے کے بعد بھی اگر حقوق باقی ہیں تو اب ان مظلوموں کے جن کو جھاڑا تھا, لتاڑا تھا, مارا تھا, بے گناہ جس پر ظلم کیے تھے, ان کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. تو یوں حاجی, نمازی, غازی جو ہے نا, یہ پکا پاجی بن جائے گا ان مانوں کا, یعنی ایسا پاجی ہے کہ گناہ گار ظالم ہے, یہ ساری نیکیاں اس کی جا چکی, اب یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو جس کو اب یہ بھی سن لیا, سنی انسنی کر دی, اب جس کو مطلب موت یاد آتی ہو, جس کے سامنے قبر کا گڑا کبھی کبھی منہ کھولے منتظر نظر آتا ہو, جس کو صبح شام کا احساس ہو کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, ایک رات اور نکل گئی, ایک دن اور گزر گیا, او ہو ہو ہو اتنی جلدی وقت گزر گیا, ابھی تو پچھلے دنوں جشن ولادت کی مرحبا کی تھی, یہ پھر آ گیا جشن ولادت. یار کل ہی کی تو بات ہے اپنے جھنڈے لہرا رہے تھے. تو جس کو مطلب یعنی کہ اس کی معرفت ہوگی, پہچان ہوگی, اللہ کے عذاب کی پہچان ہوگی, وہ اندازہ ہوگا, اس کو ڈر ہوگا, تو وہ حقوق العباد کے معاملے میں گھبرائے گا, حقوق اللہ کے معاملے میں بھی گھبرائے گا, وہ مطلقاً گناہ سے گھبرائے گا بلکہ گناہ کے شبے سے گھبرائے گا کہ یار کہیں گناہ تو نہیں ہو جائے گا, کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو جائے گا, وہ ڈرے گا. تو اب چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا, کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے, ہم بولتے ہیں منہ توڑ دوں گا سر پھاڑ دوں گا, کیا سمجھتا ہے ہم کمزور کے ساتھ کمزور ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہے. جان لیا اپنے روادار کو, اپنے میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو یوں جو کرتا ہے بظاہر واقعی بھگوت کو ہر فل ہوتا ہے, وہ نہیں ڈرتا. اسلحے کے زور پر یا پولیس میں سورس ہوتی ہے یا کسی سیاسی پارٹی سے اس کا لنک ہوتا ہے اور اس کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو یوں وہ واقعی ہے بھگوت پاور فل ہوتا ہے. یا جان اچھی ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, یا اس نے مارشل آرٹ سیکھا ہوتا ہے تو اس پر ذرا اس کو ناز ہوتا ہے. تو ابھی یہ پاور فل ہے, ابھی کچھ کر بھی سکتا ہے, واقعی وہ سر پھوڑ دیتا ہے, منہ توڑ دیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن بچ کے جائے گا نا. بکری کی ماں کب تک خیر منائی. کئی بدماش دنیا سے چلے گئے نا, جیسے یہ اب ایک اچھا خاصا مولانا, وہ امام تو سفید چادر تو کتھئی چادر, اس طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں نا, اس طرح یہ بہت بڑا مولانا بیٹھے ہوئے اپنی وہ ماضی کی یادیں دوہرا رہا تھا کہ بھائی میں تو ایسا ڈاکو تھا اور ایسا مطلب لینے کے پرلے درجے کا بتا خور تھا کہ میرے کو جاگ کر وہاں دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, خالی میرا فون چلا جاوے یا پیغام مل جائے کہ بھائی یہ اس نے بولا ہے کہ اتنے پیسے پہنچا دو, تو یہ میرے کو بتا پہنچا جاتے تھے. اس میں یہ بھی کہا کہ میری پوری گینگ تھی, ہماری 8-10 جانے ہماری گینگ میں تھے, ان میں سے اب صرف میں زندہ ہوں یا ایک اور زندہ ہے جو فالج کا مریض ہو گیا. اب فالج میں پڑا ہے وہ, اس کے بھی مطلب ساری ڈکیتیاں ختم ہو گئی, فالج میں پڑا ہے. اور ایک میں ہوں دعوت اسلامی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور باقی جو 7-8 ہمارے ساتھی تھے سب کے سب مر مٹ گئے, تو اب ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. ٹل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا, چار دن کا ساز ہے. جوانیاں ڈھل گئیں اور ساری بدماشیاں ختم ہو گئی, مارشل آرٹ ختم ہو گئے. اب اگر جوڈو کراٹے سیکھے بھی ہیں اب کیا کر سکتا ہے بڑھاپے میں. اب اگر کسی کو گھونسا مارے گا تو اس کو لگے گا ہی نہیں, جان ہی نہیں, ایک دور اتنا پریشر ہی نہیں ہے مارنے, کیا کرے. پھر چلو اب بھی اگر بڑھاپے میں بھی تھوڑی وہ طاقت ہے یا زبان کے بل پر وہ کسی کو مطلب مات کر سکتا ہے, قبر موت پھر کہاں بچ کے جائے گا. تو بہرحال بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں بھی ڈرنا چاہیے. حقوق اللہ, اللہ سب سے عظیم ہے, اس کے حقوق بھی یوں سب سے عظیم ہے, حقوق العباد سے بھی عظیم ہے. بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے حق بھی اللہ تعالیٰ کے. اللہ معاف کرنے پر قادر ہے, لیکن یہ اس نے یہ خود ایک قانون دیا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں فرماؤں گا. تو یا پھر وہ اپنے کرم سے صلح کروائے گا جن پر کرم ہوگا قیامت کے روز. مثلا وہ اس طرح کی مثال ہے کہ جنت کا محل عالی شان نظر آئے گا, تو بندہ بولے گا یا اللہ یہ حسین خوبصورت محل کس کا, تو اللہ تعالیٰ فرما گا جو اس کا بھاؤ دے دے, جو خرید لے اس کا. تو بندہ بولے گا یا اللہ اس میشر میں کس کے پاس اس کا بھاؤ ہو سکتا ہے, کون اس کی قیمت دے سکتا ہے. فرما گا تو دے سکتا ہے, بولا یا اللہ میں کیا دوں گا, بولا کیوں نہیں, وہ جو تیرا بھائی جس نے ظلم کیا تھا مثلا مارا تھا, جھاڑا تھا, گالی نکالی تھی, حق تلف کیے تھے, اس کو تو معاف کر دے, تو یہ میل تیرا. یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چل اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جاؤ اس کے اندر. یوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا حقوق العباد کے معاملے میں. تو سچی ندامت اگر ہو نا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. اب نادیم ہو جس نے حقوق العباد تلف کی ہے, وہ جتنا ہو سکے معافیا مانگے, ڈھونڈے ان کو, تلاشے اور نہیں مل سکتے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے اور کڑتا رہے کہ اب میرا کیا بنے گا, اب میرا کیا بنے گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا اپنے کرم سے. اے اپنے کو ایسا بھی نہیں, جب تک یہ کہتے رہیں گے کہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا تو یہ تو بے باقی ہے, پھر پتہ نہیں صلح ہو نہیں ہو, مجھے پتا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے ندم و توبہ تن شرمند کی توبہ, تو توبہ کی صورتیں اللہ چاہے تو فرما دے. ندامت حشر میں اے آسیو ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، حشر میں ساتھ لے جانا، ندامت حشر تم آسیوں ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم یہ جو آپ نے باپا جو پورا مضمون بیان فرمایا، یہ تو ایک چلیں کم کرتے ہیں ظلم وغیرہ، لیکن ایک اس میں ہے ایسا کہ جو یوں جس کو آپ نے کہا نا وہ ریل چڑھائیں گے، وہ جو موجود ہمارا اب وہ ریل چلائیں گے، فلم چڑھائیں گے، فلم چڑھائیں گے، بیٹھ کر محاورے ہمارے بیٹھ کر پھر اس کو جیسے ہمارے یار ایک ماحول بنا ہوا گیدرنگ ہے، اتنی مطلب کہ وہ تکلیف دیتے بعضوں کا، یا جو یہ جو عموماً بعض ممالک میں شیئرنگ میں رہتے ہیں ایک ساتھ جو دوست احباب رہتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو کبھی وہ باتھ روم کے نام پر، تو کبھی سونے کے نام پر، تو کبھی بستر کے نام پر، تو کبھی کھانے کے نام پر، کبھی کپڑوں کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، یہ طرح طرح کے ناموں کے اوپر یہ اپنے ان کو وہ اپنے کسی نہ کسی دوست کو یا کسی ساتھی کو یہ ستاتے ہیں اور وہ گھیرتے ہیں، مذاق مکس کریے، مطلب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار اب ان کو اگر آپ کہیں گے تو بولے کیا سنجیدہ رہیں گے یا کچھ بولیں گے نہیں، مذاق مسیح کہتا ہے ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ ٹائم پاس کے نام پر، تفریح کے نام پر، اور وہ اگلا ہنس رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کو عموماً ہمارے یا بابا کوئی ایسا معیوب تصور نہیں کیا جاتا، اور یہ ایک گیدرنگ کا یوں سمجھے کہ ایک حصہ ہے، ایک اس کا ایک تفریح کا ایک حصہ ہے کہ وہ لے کے چلتے ہیں، اور پھر اس کو اگر آپ کہیں نا کہ یار آپ اس کو تنگ کیا تو وہ بولتے ہیں کہ ابھی دوستی ہے ہماری تو ہم تو بیلتے تھے، کبھی آج میری باری ہے تو کل اس کی باری آئے گی تو پرسوں اس کی باری آئے گی، تو ہمارے ایک دوسرے کی باری آتی رہتی ہیں، آج یہ پھنسا نا کیسا پھنسا دے گا، تو یوں ایسے آدمی کو سمجھانا ہے نا کہ اس کو ندامت ہو یہ شرمندگی جس کا آپ نے کہا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرما یا نہیں کرتے، تو اس کو یہاں سے شرم اس کو دلائیں کیسے کہ یار آپ نے جو کیا ہے غلط کیا، وہ اس نے اس کو ظلمن اس کے نزدیک میں نے ظلم نہیں کیا ہے، میں مذاق کیا ہے، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہنستا ہے نا تو یہ سمجھ بولتے ہیں کہ یار ہماری تو چلتی ہے، یار ہماری تو چلتی ہے، اب یہ جو زیادہ تر ان کا شکار جو ہوتا ہے نا ایسو کا، وہ یا تو غریب ہوتا ہے یا عقلی طور پر تھوڑا کوالٹی لوور ہوتی ہے، یا اس میں جسمانی طور پر وہ کسی نہ کسی ایب کا شکار ہوتا ہے، کمزور ہوگا یا زیادہ موٹا ہوگا یا کوئی چہرے پر اس کے کوئی نہیں واقع چکے چہرے ہوتے ہیں بعضوں کے، کوئی نہ کوئی بدن میں سے جو فزیکلی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے نا وہ زیادہ لپیٹ میں آتا ہے ان کی، ابھی ہنسے گا نہیں تو زیادہ پھنسے گا، اس کو مجبوری ہے ہنسے گا، یہ سمجھتے ہمارا ساتھ ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ جیب مٹا رہا ہے، اپنی شرم کو چھپا رہا ہے، دل اس کا اندر ٹوٹا ہوا ہے اور بہت اس کا دل دکھنا ہے اس وقت، تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی کی ریل چڑھانا، فلم چڑھانا، یا اس کو مطلب یہ کہ وہ رنگ میں اتارنا اور پھر یا اس کو فٹ بال بنانا اور اس سے گیم کرنا، یہ سب جو بھی آپ کی محاورے استعمال ہیں، تو اس طرح یہ مظلوم جو ہے نا یہ قیامت کے دن آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ مظلوم ہوگی قیامت کے دن چاندی ہوگی، یہ ظالم ہے جو اس طرح گھیر کے اس کو ستا رہے ہیں اور چھیڑتے ہیں اس کو، یہ نہیں چھیڑنا چاہیے. بھلے اکثر کہہ بلند کر رہا ہے, یہ کوئی اس کا قرینہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اس مذاق اڑانے سے خوش ہوگا. اس کی جگہ آپ ہوتے تو مارا ماری کر ڈالتے, تفریح لیتے, تفریح. آپ تو پاور فل ہے نا, یہ بےچارہ کمزور ہے اس لیے وہ ہنس کے اپنی مطلب کسی طرح بھی وہ گزارا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے, انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے, مدنی انعامات کے حامل بنیں گے, تو انشاءاللہ یہ عادتیں چھوٹ جائیں گی. اب یہ جتنا بھی کر لیا یہ عادتیں چھوڑنا حل نہیں ہے, توبہ بھی کرنی ہوگی جو گناہ کیے ان سے, اور حقوق لباس جو طلب کیے وہ معاف بھی کروانے ہوں گے. چوری کی تو جس کی چوری کی اس کو مال دینا ہوگا, دیکھیں جس سے چھینا اس کو مال دینا ہوگا, اور یہ سب کرنا پڑے گا. اسے مہلت لے لے, یا وہ چاہے تو معاف کر دے جس کا مال لیا, اگر وہ خوش دلی سے معاف کرتا ہے تو معاف ہو جائے گا, جبکہ اصل مالک معاف کرے. اب بعض وقت ڈکیتی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کا مال تھوڑی ہوگا. اب سونا چرایا, ڈکیتی میں سونا ہاتھ میں آیا, اب سونا تھا تو یہ بچوں کی امی کا ہے, اور وہ جو راڈو گھڑی ہاتھ میں آ گئی تو یہ بچوں کے ابو کا ہے, یہ دونوں سے معاف کروانا ہوگا. اسی طرح بیٹے کے خوبصورت نئے بوٹ نظر آ گئے اور بہت قیمتی ہے نئے, تو یہ بھی ڈال دیے جھولی میں اپنی, تو اس طرح وہ بیٹی کے جہیز کا سامان رکھا تھا وہ اٹھا گئے. تو اگر جس کی جو ہے اگر دس فیملی کا دس ممبر ہے اور ان کی جو چیز چھینی ہے ان سے تو ظاہر ہے کہ یہ خلاصی تو حقوق والی بات کی, بھلے ایک بندے سے ہی رابطہ ہو تو باپ بیٹے جو بھی جن چیزوں کی میں نے ترکیب کی ہے تو یہ مجھے پتا نہیں کون سی کس کی چیز ہے, اگر نہیں ہے تو یہ کہہ دے اور بہرحال وہ معافی کی صورت نکالے. نابالغ کی چیز چرائی ہے, نابالغ کو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا, معاف کرے گا تو معاف ہوگا بھی نہیں, تو اس کو تو ادا کرنا ہی ہوگا. ہے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں, لیکن یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, توبہ کر لینی چاہیے. جن جن کے بھتے لیے ان کو بھی دینے پڑیں گے واپس, اور نہیں دے سکتے تو مہلت لے لیں ان سے, معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, وہ معاف کر دیں گے تو معاف بھی ہو جائے گا. جب آدمی جا کر نادیم ہو کر معافی مانگتا ہے تو عام طور پر لوگ معاف کر دیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. پاپا وہ درخت کا جو انہوں نے جو سوال تھا, وہ جو آپ نے جو مکتوب جن کو بھیجا, انہی کا ایس ایم ایس ہے جن کو آپ نے جو درخت کے جنہوں نے سوال کیا تھا نا, انہوں نے لکھا ہے کہ باپا نے جو وضاحت کی ہے وضاحت کے بعد اب وہ بے چین ہو گئے کہ باپا کو وضاحت کرنی پڑ گئی. اچھا اچھا یوں ہو گیا, الٹا ہو گیا, سب الٹا ہو گیا. ان سے میں نے درخواست تو کی تھی یار کہ اب بارہ ماہ کی خوشخبری دو, اب اس کی خبر, اب نے معافی مانگی تو پھر یہ کہ تھوڑا نکی کی دعوت اور بھی دے دی نا. تو میں بھی ان کو صفحہ بھیجا تھا 313 درود شریف کا, اور میں نے اور تم میرے کو میں نے کہا 12 ماہ کا تحفہ دے دو, یہ تو اس کا بھی دیکھو کب آتا ہے جواب. یہ درخواست تو نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, بھلے 25 ماہ دیں تو بھی عرض نہیں ہے, وقفے مدینہ ہو جائے تو اور اچھا ہے, جتنا مت ڈالیں گے شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا اتنا. ماشاء اللہ کا شکر ہے کرائی نہیں ہے یہ کہ انہوں نے مجھے معاف فرما دیا. ہوگا میرا کیا کرم مجھ سے کر دے کرم یا الہی, کرم مجھ سے کر دے کرم یا الہی, کرم مجھ سے کر دے کرم یا. آپ کی ساری یہ جو ابھی جو یہ جو ابھی پورا جو سلسلہ ہوا, یعنی پہلے تولو بعد میں بولو, یہ تو جو گئے, لیکن بولنے کے بعد بھی سوچنے کی عادت رکھنی چاہیے, اس کا مطلب یہ ہوا. بولا بولا جیسے پیمنٹ ہوتی ہے دے دی تو بعد میں آدمی سوچتا ہے کہ یار جو دیے تو صحیح دیے نہیں دیے, پیسے بھی کہیں دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں یا کوئی سامان خریدتے ہیں تو بعد میں بھی کہتے ہیں یار یہ صحیح لیا یا نہیں لیا, یہ ایسا لگتا ہے کہ بولنے کے بعد بھی غور کرنا پڑے گا کہ پہلے جو غور دو طرح سے چلانا پڑے گا. احتساب بولتے ہیں جس کو, بعض وقت کانٹے بھی تو خراب ہو جاتے ہیں نا, وہ اپنا جو اسکیل جو ہوتا ہے وہ بھی تو خراب ہو جاتا ہے, تو تولنا تو ویسے ہی اپنا دماغ جو ہے ویسے اکثر خراب ہی رہا ہے ہمارا دماغ, شیطان مسلط رہتا ہے, نفس مسلط رہتا ہے, تو وہ تولنے میں ڈنڈی لگوا دیتا ہے. ہم سمجھتے صحیح بول رہے ہیں. ابھی دیکھو نا وہ پچھلے ہفتے کا بھی اتنا لمبا چوڑا وضاحت نامہ دینا پڑا نا میرے کو, معافیاں مانگنی پڑی ہاتھ جوڑ کے. ان کو پہلے تولتا اور وہ صحیح تولتا تو میرا اسکیل صحیح ہوتا, تو یہ نوبت ہی نہ آتی نا. ان کی کال کیسا آ جائے بس, ان کی کال آ گئی ہے بابا. اچھا چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ ہمارے پیر صاحب ہیں, آپ جو بھی مدنی پھول ہمیں دیتے ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. باپا جان آپ سب کے سامنے معافی مانگ رہے, یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. یار باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں, بس میری بخشش ہو جائے. اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت کا صلہ عطا فرمائے, مجھے بھی سچی ندامت نصیب فرمائے, اللہ آپ کی میری بے حساب مغفرت فرمائے. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. میں ان سے میرا درخواست ہو کی تھی یار کہ آپ بارہ ماہ کی خوشخبری دو. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو کم و بیش کا ایک ٹائم ہو گیا کہ یہ موضوع حقوق العباد, معافی تلافی, دل جوئی, غم خاری, یہ سارے موضوعات جو تھے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جب ایک بڑا اپنے چھوٹوں کے آگے جب یہ جملہ کہتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے تو چھوٹے کا ریپلائی کیسا آتا ہے, جو ایک مقام و منصب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اس کو دیکھیے کہ وہ کیسا ریپلائی آتا ہے اور اس کے قلب پہ کتنا وہ اثر کرتا ہے. مگر ابھی تک وہ وہاں سے بارہ ماہ کے مدنی قافلوں کی کوئی پیغام نہیں آیا. بھائی صاحب وہ پیغام آ گیا ہے. اچھا وہ بیرون ملک ان کا سفر مطلب تھا 92 دن کا, انہوں نے 92 دن کے لیے پہلے ہی مدنی مرکز کو پیش کیا ہوا تھا. اب انہوں نے پیغام دیا میں 12 ماہ انشاءاللہ عزوجل رائے خدا عزوجل میں سفر کروں گا. الحمدللہ صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کی بھی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہو. اور 26 ماہ دے دے اللہ کرے اللہ کرے وقف مدینہ ہو جائے اللہ کرے. کبھی کبھی خطا بھی سبب عطا بن جاتی ہے. پاپا یہ بھی شان ہے کہ خطا کرنے والوں کو بھی عطا کر دیا جاتا ہے. کاش مجھ پر بھی عطائیں ہو جائیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ آج ایک امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا خوف خدا میں ڈوبا ہوا ایک ایمان افروز واقعہ جو سامنے آیا وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کے ایک مولم درجہ جو آپ کے درجے کو سنبھالتے ہیں اور ان کا وزن تھوڑا زیادہ ہے وہ بھی ملاقات کے لیے پہنچے تو امیر اہل سنت نے ان کو وزن کم کرنے سے متعلق چند مدنی پھول پیش کیے. کیا تم کئی بار بولا نفس بدن بہت موٹا ہو رہا ہے مارنے ضروری ہوگا نفس کو مارنا نفس کو مارنا آتا ہے نہیں یہ بہت باغ دور کر سکتے ہیں اگر یہ ترکیب ہے آڑے پھٹریں گے مشال ہے کام کے لیے کیا بیماری اچھا کھانے کی بیماری ہے کھانا بھی ہم کھاتے بات نہیں میری اچھا بتا دیے واپس سے دعا کرانا کھانا بھی کم کھا رہا ہوں پھر بھی کم اچھا سر کے مرض ہے بابا دم فرما تمام ان شاء اللہ بنگالی ہے بنگالی جانتے نہیں بولتے ہیں بنگالی میں بنگالی تسلیم نہیں کریں گے مشکل ہے بنگالی پتلے ہوتے ہیں عموماً بسم اللہ یار صحیح کا بندہ ہو یاش بھی کا پورے بےچارے کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ مرض اللہ شفا تھا پاپا دادا جی بیمار ہیں اللہ شفا اور اپنائیت میں ان کی خیر خواہی کے طور پر ان کو سمجھایا تو وہ ماشاءاللہ اس ٹائم موجود ہیں اس وقت, اور وہ بظاہر بہت زیادہ خوش تھے کہ امیر علیہ سنت اتنا وقت عطا فرما رہے ہیں, مدنی ارشادات ملفوظات سے نواز رہے ہیں. لیکن امیر علیہ سنت کا خوف خدا دیکھیے, اس میں ہم سب کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ترغیب ہے کہ ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے اور ہر ہر موقع پر ڈرتے رہنا چاہیے. تو امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوئی تو آپ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا, تو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ آج ملاقات میں سب کے سامنے فلاں اسلامی بھائی کو سمجھانے پر کہیں ان کا دل نہ دکھ گیا ہو. ویسے مجھے لگتا نہیں کہ وہ ناراض ہوئے, لیکن مجھے بس لگ رہا کہ کہیں سب کے سامنے میں نے سمجھایا, اب کیا معلوم سب کے سامنے بولنا ان کے رنج کا باعث بنا ہو, اس لیے آپ میری طرف سے ان سے معافی مانگ لینا. تو ابھی تو میں نے آگے بات بتائی بھی نہیں, ان پر رقت طاری ہو گئی ہے کہ یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امیر اہل سنت سمجھا میرا دل دکھے. لیکن دیکھیں کہ امیر اہل سنت کا انداز, پھر آپ نے مکتبۃ المدینہ سے نایا ہونے والی یہ دیکھیں یہ ضخیم کتاب, یہ کتاب آپ نے مجھے عطا کی اور کہا کہ ان کی دلجوئی کے لیے بلکہ اس میں کچھ لکھا بھی ہے. یہ دیکھیں کہ میٹھے میٹھے مدنی بیٹے کی خدمت میں مدنی سوغات, نیچے دستخط بھی ہے اس کے اندر, یہ کتاب بھی تحفے میں بھیجی دلجوئی کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے میرے دل میں ایک دم خواہش ہوئی کہ کاش یہ باتیں اگر تحریر میں امیر علیہ سنت عطا کر دیتے تو یہ ترغیب کے لیے کام آتی. ابھی میں نے دل میں سوچا ہی تھا, یقین کریں خدا کی قسم کے ایک ولی کامل مرشد کا انداز کہ آپ نے دل کی بات کو جیسے جان لیا ہو, آپ نے فوراً میرے سوچتے ہی پیڈ نکالا اور پھر اس کے بعد ایک رقعہ لکھا اور کہا کہ انہیں دے دیجئے گا, اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں. ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ خدمت میں ماں سلام معافی کا طلبگار ہوں, آپ کے ساتھ آپ کے وزن کم کرنے کے عنوان پر جو بات چیت ہوئی اس میں کہیں آپ کو برا نہ لگ گیا ہو, معافی کا مزدہ سنا دیجئے, جزاک اللہ. اب یہ امیر اہل سنت کا انداز ہے اور اس میں ہماری یہ ترغیب ہے. میں مدنی چینل کا کیمرہ مین ہوں, ابھی جو آپ نے یہ مناظر دیکھے ہیں یہ میں نے ہی ریکارڈ کیے ہیں. میں یہ مناظر ریکارڈ کرتے وقت میں بہت حیران تھا اور میں کافی ایکسائٹیڈ تھا کہ اتنی بڑی ہستی حضرت صاحب باپا ایک عام اسلامی بھائی سے جس طرح انہوں نے معافی مانگی ہے, مجھے بہت حیرت ہوئی اور میرا جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی یہ دیکھ کر کہ باپا آج اتنی بڑی ہستی جس طرح انہوں نے معافی مانگی ہے. تو مجھے یہ دیکھ کے بہت حیرانی ہوئی اور جس طرح انہوں نے تحفہ دیا باپا نے مجھے بہت حیرت ہوئی. یہ جو اتنا بڑا دعوت اسلامی کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, آپ بتائیے ہم سے چار آدمی سیٹ نہیں ہوتے, چار آدمی ہم سے سیٹ نہیں ہوتے, محلے کے اندر ہم تھوڑی دیر کام کرے تو چار ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں, چار بولتے سے مجھے یوں سنا دیا یوں سنا دے یوں سنا دیا. آج تک اپنے تو اپنے کوئی مخالف بھی آ کر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ الیاس قادری نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو خلاف اخلاق ہو, جو بد اخلاقی پر ہو. اس کے میٹھے بول کی تعریف اپنے تو اپنے غیر ہے. امیر علیہ سنت کی عادت مبارکہ ہے, اس کا ایک رسالہ بھی ایک مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. امیر علیہ سنت کی سیرت کا حقوق العباد کی احتیاطیں, اس میں امیر علیہ سنت کے بے شمار مکتوب بھی کئی مکتوب ہیں جو آپ نے تحریر لکھی ہے, یہ تحریر ہے باپا کے. اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں احساس ہوگا کہ امیر سنت کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا کتنا احساس ہے. حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں, حقوق تلف کرنے کے حوالے سے مدنی پھول بھی لکھے ہوئے ہیں, اور امیر سنت نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو اس طرح کا ایک انداز اختیار کیا, حقوق کی پین کسی کی رہ گئی, کسی کی تحریر کسی کتاب میں کوئی چیز رہ گئی, اس کو جو تحریریں لکھیں معافی اور یہ سب مدینہ مدینہ. میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, انیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے, انیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار,